الحج والعمرة لله. یہاں سے اللہ رب العزت نے ترغیب دی حاجی کو حج کرنے. آپ حج کیا کرتے ہیں, گھر کو چھوڑا ہے, اسی طرح مال خرچ کرتے ہو, مشقت اٹھاتے ہو, تو ایک دوسری چیز بھی ہے اس جیسی جس میں گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے, مشقت اٹھانی پڑتی ہے, مال خرچ کرنا پڑتا ہے, جان کٹانا ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے حج, وہ ہے جہاد. تو جہاد کی طرف بھی ذرا توجہ کیجیے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور پورے کی جو حج اور عمرہ لِلَّهِ, خاص اللہ کے لیے, تسلیمیت کی طرف اشارہ دی. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, بس اگر تم روکے جاؤ, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو لازم ہے آپ پہ وہ جو آسان ہو, مِنَ الْهَدْيِ, قربانی سے. وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ, مت گونڈو اپنے سروں کو, اور نہ مونڈو اپنے سروں کو. سانسو جگہ نا بلا تحری کو رو سکو بولے جگہ ڈیر اگر نہیں رکھو نہ پستڑی جیو کو نہیں نخرا ہے سرو نخر ڈائریکٹ استاد سجو میرا دیر پارا ذکر نہ کرے سیدھا سے اگران گرنٹی کی بھی راحت دی کور کی روڑی دی کا نا ترجمی والا ذکر نہ کرے یوٹی کی نہیں پا رہی گی اوپر لیکن ٹول رہے زمان پہ ذہن کی دائی چیدی تصوری اما پہ ضمیر لفظ خود جدے ہی خود مزین چی ارس اس کا سبائی سے پہ دل دے کی پس دل سا اوری ہوئی بچی دائی سو ہوئی زمان پہلے جبا ڈانے دا پہلے جبا زمان پختو دا کہنا ما قرآن ویلن پہ پختو کے دے لکرم من پہ پختو کی گلی دی نبا دیو جنا ما تا دا اکثر پہ ترجمہ کی ٹرانسلیشن انتہائی مشکل کار دے دریب مقابلے کی تفسیر میں کوئی بات نہیں ہے, وہ چلتی ہے, مگر جو ترجمہ ہوتی ہے اس میں کافی جو ہے میرے لیے مسائل کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا بڑے بڑے نا اچھا بلا تحلق رؤوسکم, اور مت بندواؤ اپنے سروں کو, حتی یہاں تک الحدی محلہ کہ پہنچ جائے قربانی حلالے کی جگہ, ذبح کی جگہ. ابھی اس مسئلے کو ذرا سمجھیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک آدمی خواہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے یا عمر ادائیگی کے لیے اس نے احرام باندھ لیا, جیسے یہ ایئرپورٹ پہنچ گیا وہاں پر ان کے کاغذات میں کچھ گڑبڑ پیدا ہو گئی. بہت آئی سر کاغذات میں گڑبڑ پیدا ہو گئی, پاسپورٹ نے مسئلہ کھڑا کر دیا, اس کی نیشنلٹی نے مسئلہ کھڑا کر دیا, اس کی منزل نے جو ہے مسئلہ بنا دیا, یا حکومتوں کے درمیان کچھ اس طرح کی چپ کمش جو ہے وہ پیدا ہو گئی کہ یار جو آئے ہیں بس وہ آئے ہیں اور نہ آئے, اور کوئی مسئلہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. احرام تو بند آیا آپ نے, ابھی کیا کرو گے؟ احرام کے ساتھ کیا کرو گے؟ تم تو رہ گئے, پاسپورٹ میں مسئلہ, کاغذات میں مسئلہ, ابھی احرام کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ احرام تو آپ نے باندھا یا حج کے لیے یا عمرے کے لیے, حج کے بعد اس کو جو ہے اتارو گے, عمرے کے بعد ابھی اس کو اتارو گے, یہ سال تو آپ کا گیا, تو کیا خیال ہے پورے سال احرام میں گزارو گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پورے سال آپ احرام میں گزارو گے اللہ رب العزت نہیں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تم روکے جاؤ گے راستے میں تو کیا کرو گے؟ فَمَسْتَيْسَرْ مِنَ الْحَدِيَا فَا داخل معذور پہ تو لازم ہے آپ پہ وہ جانور جو آسان ہو من الحدی قربانی سے. وہ جانور جو آسان ہو قربانی سے. آپ کے اور ساتھی تو جا رہے ہیں نا, یا آپ کے اور ساتھی تو گئے ہوئے ہیں نا, ان کو آپ پیسے دے اور انہیں کہہ دے کہ آپ جو ہے مجھے جیسے آپ وہاں پہنچ جائے عمرے کی ادائیگی سے فراغت کے بعد آپ میرے لیے ایک دھنبا یا بکرا میرے لیے خرید کے وہاں پر منا میں میرے لیے آپ ذبح کیجیے, اور جب ذبح کرے آپ تو مجھے آپ کے آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, آپ مجھے جو ہے موبائل پہ رنگ دے یا ٹیلی فون پہ رنگ کر دے کہ ہم نے آپ کے لیے قربانی کر دی, احرام کھولنے کے لیے جو ہے آپ کے لیے کیا کر دی قربانی کر دی. تو جیسے وہ آپ کو کہہ دے کہ میں نے قربانی کر دی تم یہاں پر جو ہے اپنا احرام کیا بالکل یہ جائے گا نا, یہ تو عمرے کے لیے جا رہا ہے نا, ایک بندہ یہاں سے جائے گا عمرے کے لیے جائے گا, تو جو عمرے کے لیے جا رہے ہیں ابتدا میں ایک بندہ, آگے میں تفصیل کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگ یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں تو حج تمتع کے لیے جاتے ہیں اکثریت, تو جب حج تمتع کے لیے جاتے ہیں تو ابتدائی ایک آدھ گھنٹہ تو عمرے میں لگ گیا, باقی تو حج کے دنوں میں ابھی 35-30 دن باقی ہے, کیا کرے گا؟ یہ تو ابھی ایک مسئلہ کرا ہو گیا اس کے لیے کہ یار اس کا ایک دوست ایک حاجت کی بنا پہ یہ منا جا رہا ہے, ویسے جانا حج کے لیے عمرے میں تو منا جانا نہیں ہے نا, ضروری ہے, کیونکہ لفظ یہاں پر کیا ہے حتی یبلغ الہدی محلہ, یہاں تک کہ کون جائے قربانی محلہ جائے حلالہ, کون سی جگہ؟ ذبح کی جگہ جو کیا ہے جو منا ہے, پہ جو پہنچ جائے اس کے بعد اس کو آپ کال کرو اس کے بعد احرام کو کھول دے, سمجھا رہی ہے؟ سر مڑوا کے احرام کو کیا کرے اس کو کھول دے. آگے کی بات فمن کان منکم مریضا او بہ اذن من راسہ, تو جو کوئی تا آپ میں سے مریض بیمار او بہ اذن من راسہ یا تا اس پہ تو جو کوئی تا آپ میں سے مریض بیمار آبی عزم یا اس پہ کی تکلیف میں رأس ہی اس کے سر کی فدیتوں, تو اس پر فدیہ ہے سیام روزوں کی اور صدقات یا صدقہ ہے خیرات اور نسک یا قربانی ہے, یہ سچویشن آیت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. آپ کے ساتھی تو گئے, آپ نے پیسے دے دیے, وہ آپ کے لیے منا میں قربانی کرنے کے بعد آپ کو ٹیلی فون پہ آگاہ کرنے کے بعد تم سر منڈواؤ اور احرام کھول دو. ابھی وہ چار پانچ گھنٹے ایک دن ابھی اس میں وقت ہے, کیا ہے؟ ایک وقت, ایک دن دو دن اس میں وقت ہے, تو اس دوران اگر خدا نہ خواستہ اس آدمی کو کوئی بیماری لگے, اس کے سر میں جو ہے کوئی چوٹ لگے, کیا کرے؟ سر میں چوٹ لگ جائے یا کوئی اور اس کو مسئلہ آ جائے کہ ڈاکٹر اسے کہہ دے احرام کھول دو, کیا کرنا ہوگا؟ احرام کھول دو. ابھی تو قربانی نہیں پہنچی ہے, یا پر اس کے لیے کوئی مسئلہ کرا ہو گیا یا کوئی بیماری یا سر میں کوئی تکلیف جو تھی یا اس کے علاوہ جو ہے کوئی چوٹ لگی اب یہ کیا کرے گا؟ تو اگر اس میں منا میں قربانی سے پہلے بفور ٹائم وقت سے پہلے احرام کو کھول دیا تو کیا ہے؟ یا تو یہ بندہ تین روزے رکھے گا، کیا کرے گا؟ تین روزے، یا چھ مساکین کو دو وقت کا کھانا کھلائے گا، اور یا کیا کرے گا؟ ایک قربانی یہاں پر کر دے گا، کیا کر دے گا؟ ایک قربانی یہاں پر کر دے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ اس صورت میں کہ منا میں قربانی سے پہلے پہلے اس کے لیے کوئی اس طرح کا مسئلہ کڑا ہوا جس کی بنیاد پہ احرام کھولنا اس کے لیے لازم ٹھہرا. سر میں چوٹ لگی، ڈاکٹر نے کہا میں تو بال جو ہے ہٹاؤں گا، ابھی احرام میں تو بال ہٹانا نہیں ہے، تو لازمن جب اس نے بال ہٹانے ہٹا دیے تو مطلب یہ ہو کہ احرام کھل گیا. سمجھا دیجیے، تو کیا کرے گا ابھی؟ تو اس کے لیے یا تین روزے، حدیث میں جو ہے اس کی تفصیل ہے، قرآن میں صرف سیام کا لفظ ہے روزے. قادیانی سے پوچھے اور اسی طرح پرویز سے پوچھے جو احادیث کے منکر ہے، ان سے آپ پوچھے کہ سیام یہاں پہ تو روزوں کا تذکرہ ہے، آپ کے خیال میں کتنے روزے ہیں؟ آپ حدیث کو نہیں مانتے کہ قرآن جو ہے یہ کامل کتاب ہے، احادیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی تشریح اور تفسیر میں، تو قرآن میں تو سیام کا لفظ ہے. کتنے روزے؟ یہ اگر حدیث میں ہی تین روزے. اگر صدقہ دین خیرات کتنے بندوں کو؟ تو حدیث میں ہے چھ مساکین کو، دو وقت کا کھانا کھلائے گا، اور نسل یا قربانی اونٹ گائے دگدا بکری بکرا جو بھی اس کی مرضی. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو ہے کیا ہے، ایک بندہ حج کو نہیں پہنچا، حج نہیں پہنچا، درمیان میں راستے میں رہ گیا، بغیر حج ادا کیے یہ بندہ جو ہے راستے میں روکا گیا. فیضا امین تو ابھی اس آیت میں، آیت کے اس ٹکڑے اور جملے میں اللہ رب العزت جو ہے یہ حکم بیان کر رہا ہے کہ ایک آدمی صحیح سالم یہاں سے ہو کر وہاں پر پہنچ گیا، اپنے منزل مقصود تک یہ باامن پہنچ گیا. تو ابھی کیا احکام ہے اس حاجی کے لیے یا اس عمر والے کے لیے کیا احکام ہے؟ اس آیت میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ 58 مسائل ذکر فرماتے ہیں. کتنے مسائل؟ 58 مسائل. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاذا امنتم، پس جب تم امن سے ہو جاؤ، پس جب تم امن سے ہو جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج، تو جس کسی نے فائدہ اٹھایا بالعمرۃ عمر سے الى الحج حج تک، سمجھتے سر من الحدی، تو لازم ہے اس پر وہ جو آسان ہے من الحدی قربانی سے. ایک آدمی پہنچ گیا فیضان تو راستے میں کوئی مسئلہ اس کے لیے کرانا ہوا، صحیح سال وہاں پر پہنچ گیا بخیری. ابھی کیا اللہ رب العزت بیان فرما رہے؟ حج کے تین اقسام اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ حج کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے حج افراد، حج افراد فرد سے ہے. اس حج افراد سے مراد یہ ان لوگوں کے لیے حج ہوا کرتے ہیں جو مکہ کے رہنے والے ہوتے ہیں، میقات کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں، میقات اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں سے بغیر احرام باندھے ایک آدمی کو گزرنا ممنوع ہے. حج اور عمرے کے لیے آپ جائیں تو جس مقام سے آپ کو احرام باندھنا لازمی ہوتا ہے اس مقام کو کیا کہا جاتا ہے؟ میقات. تو ایک ہے حج افراد, وہ حج جو مکہ کے رہنے والے یعنی میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے ہوتا ہے, اور یہ حج صرف حج ہے, اور چیز اس میں داخل نہیں ہوگی. اس میں کیا ہوگی؟ صرف حج. آ کے حج کر لیں گے, اس کے بعد جائیں گے, بس. اس میں کوئی قربانی وغیرہ نہیں ہے, نہ قربانی اس میں ہے اور نہ باہر کے لوگوں کے لیے یہ حج ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے حج ہے جو وہاں پر رہنے والے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر یہ تو سب ہوگا, یہ سب چیزیں اس میں ہوگی. صرف اس حج میں جو ہے افراد نہیں, یہ اس میں صرف عمرہ نہیں ہوگا. یعنی اگر کیونکہ یہ عمرہ تو ان لوگوں کے لیے جو باہر سے آنے والے, تو ان کو اللہ رعایت دے رہا ہے کہ چلو سفر ایک ہے, عمرہ بھی کر جاؤ اور حج بھی کرو. جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آ کے ایک گھنٹے میں عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. سمجھا رہی ہے؟ دوسری قسم جو حج کی ہے وہ کیا ہے؟ حج تمتو. کون سی ہے؟ حج تمتو. تمتو کے معنی ہے فائدہ اٹھانا. حج تمتو سے مراد وہ حج ہے کہ جس میں سفر ایک ہو, پہلے اس میں عمرے کے لیے احرام باندھ کے عمرہ ادا کیا جاتا ہے, اس کے بعد سر منڈواؤ, احرام کھولو, اور جب حج کے ایام شروع ہو جائے تو احرام باندھ کے کیا کرو؟ حج ادا کرو. یعنی سفر ایک ہے. کیا ہے؟ سفر ایک ہے, احرام دو ہے, ایک عمرے کے لیے اور ایک حج کے لیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتو. تیسری چیز لکھی اپنے پاس, تیسری قسم وہ ہے حج قران. عمرے کی کرتے یہاں سے حج, یہاں پر جو نیت کی کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک بعمرتن, لبیک بعمرتن. یہاں سے جب حج کے لیے جاتے ہیں اور حج, ابھی میں بتاتا ہوں. تیسری قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ حج قران. حج قران, قاف ر الف نون, قران. قران کے معنی ہے آپس میں ملانا. کیا معنی ہے قران کی؟ قران وہ حج ہوا کرتا ہے کہ ایک سفر اور ایک احرام میں پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی احرام میں حج بھی ادا کیا جاتا ہے, اس کو حج قران کہا جاتا ہے. سمجھا رہی ہے؟ یعنی ایک سفر, ایک احرام, پہلے حج, حج کے بعد کیا؟ پہلے عمرہ, عمرے کے بعد جو ہے حج. یعنی حج اور عمرے کو ایک ہی احرام میں اس آدمی نے اکٹھا کر دیا, اسی لیے اس حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران. احرام اندر رہی ہو, احرام دے. حج تمتو اور حج قران میں فرق یہ ہے کہ حج تمتو میں سفر ایک ہے, عمرے کے لیے الگ احرام, اس کے بعد عمرہ کر دیا فارغ, احرام کھول دو, اس کے بعد جہاں حج کے ایام آ جائے اس کے بعد میقات چلے جا, جو وہاں کے میقات ہیں وہاں سے احرام باندھو, لبے کبھی حجتن کہہ دو, اس کے بعد آؤ, آ جانا کرو. سفر ایک, دو احرام, ایک عمرے کے لیے ایک حج کے لیے. جبکہ حج قران کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس لیے مثال یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال سے. پاکستان کے جو باسی ہوتے ہیں یہاں کے رہنے والے, ان کا حج دو طرح سے ہوتا ہے, ایک حج تمتع کرتے ہیں, دوسرا حج قران کرتے ہیں. کچھ حضرات اس طرح ہوتے ہیں جو انیشیل جو پروازیں ہوتی ہیں اس میں چلے جاتے ہیں, شروعات کی جو پرواز ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں, جا کے پرواز کر لیا, یہاں سے عمرہ کی نیت, وہاں پر عمرہ ادا کیا, اس کے بعد فارغ, اس کے بعد حج, حج کے لیے میقات چڑھا, وہاں پر احرام باندھا, احرام کر دیا, یہ کیا ہے؟ حج تمتع ہے. حج قران کب ہوتا ہے؟ حج قران ان صورت میں ہوتا ہے کہ کسی کی فلائٹ جو ہے انتہائی آخری دن میں ہوتی ہے, کیا شروع ہونے میں ایک آدھ دن جو ہے باقی ہو, جب ایک آدھ دن باقی ہو یہاں سے احرام باندھ کے چلا جاتا ہے سفر, ایک ایک ہی احرام, یہ کہتا ہے یار میں نے تو عمرے کر لیا, تو جو عمرہ میں نے کر دیا اسی احرام میں, بجائے اس کے کہ ابھی کال کے دوبارہ میقات چلے جاؤ, اسی میں جو ہے کیا کروں, حج بھی ادا کروں, مگر یہاں سے ابتدا میں جو نیت ہوگی کیا ہوگی, لبیک بعمرت وبحج, لبیک بحجت وعمرت, حج اور عمرے کو اکٹھا کرے گا, اکٹھا نہیں کرے گا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران کہتے ہیں. اسے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرت الى الحج, تو جس کسی نے فائدہ اٹھایا بالعمرت, تم بھی جاؤ, یہ تو انشاءاللہ آپ بھی سمجھدار بن جاؤ گے, یہ حاجی صاحب تو گئے ہیں اسی لیے اس کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے, تو جو نہیں گئے ہیں وہ تو ان کو سمجھ نہیں آتی, مشکل چیز ہے, اتنی آسان بھی نہیں ہے. ایک بندے کو جو ہے آپ بتا دیں یار یہ فلاں چیز ہے, وہ فلاں ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ کس طرح ہوگی, جب آپ وہاں پر جائیں گے اس کو دیکھ لیں گے آپ کو سمجھ آئے گی یار یہ چیز بنی ہے, یہ چیز بن کیوں, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کتابوں میں جو چیز پڑھائی آپ کو جائے گی تو آپ کا عقل جو ہے دنگ رہ جائے گا, آپ کہیں گے یار میں نے جو داخلہ کر دیا اس کو واپس لے لوں اگلے سال دیکھوں گا, مگر یہ کتابوں سے ڈرنا نہیں ہے, جو چیز یہاں پر پڑھائی جاتی ہے بس وہ چیز اگر آپ کو مشکل لگے مجھے کتاب لا کے بتا دیں, میں آپ کو جو آسان کر دوں گا یہ آسان ہے, ان لوگوں نے ویسے مشکل بنا دیا, بعض چیزوں کو مشکل بناتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, تو جس کسی نے فائدہ اٹھایا عمر سے, الی الحج حج تک, فما استیسر من الہدی, تو فما سا داخل محضوب پہ, فعلیہ ما استیسر من الہدی, تو لازم ہے اس پہ کیا, وہ جو آسان ہے من الحج قربانی سے. یہ قربانی جو حج میں ادا کی جاتی ہے یہ صرف حج قران اور حج تمتع میں ادا کی جاتی ہے, حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ شکریہ کی ایک قربانی ہوا کرتی ہے کہ اس آدمی پہ اللہ نے بڑی احسان اور کرم کر دیا کہ ایک ہی سفر میں دو کام نے اس میں کر ڈالے, اللہ کی مہربانی ہے. اگر اللہ کہہ دیتا کہ نہیں صرف حج یا صرف عمرہ تو مشکل بن جاتی, یا سنت رہ جاتی یا فرض ادا ہو جاتی, یا فرض ادائیگی ہو جاتی سنت رہ جاتی, یا سنت جو ہے وہ رہ جاتی اور فرض جو ہے وہ جو ہے چھوٹ جاتی. تو اللہ رب العزت نے جب احسان کر دیا سفر ایک, اور ایک ہی سفر میں تم عمرہ بھی کر لو, ایک ہی سفر میں تم نے حج بھی کر دیا, تو اسی احسان کی شکریہ ادا کرنے کی خاطر آپ کو حکم نے کیا قربانی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سمجھتا ایسا فا, تو لازم ہے اس میں وہ جو آسان ہے قربانی سے. تو میں حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی, حج تمتع آگے خود ہی بات آ رہی ہے, جو چیز میں نے بتا دی آگے خود آیات میں یہ آ رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جو آسان ہے من الحدی قربانی سے, اللہ رب العزت نے دنبے کا نام نہیں لیا, اللہ رب العزت نے بکری کا نام نہیں لیا, اللہ رب العزت نے اونٹ کا نام نہیں لیا, اللہ رب العزت نے کیا کہا, مستیسر من الحدی, جو آپ پہ آسان ہو قربانی سے. یہاں بیٹے کی شادی تو اس میں تین دمبے 30 دمبے قربان کرو, اور اس میں جو ہے گائے کی قربانی دو, اور یہ کرو وہ کرو, وہاں پر یہاں کا سیٹ وہاں پر جا کر جو ہے وہ بھی دمبے کی قربانی دیتا ہے. اللہ کے بندے قرآن نے تو کہا تھا مشقی سر میں نہ دی, آپ کے لیے یہ دمبا آسان ہے, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو بات اللہ رب العزت کرا, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے دوران 100 اونٹ جو ہے ذبح کیے تھے, 70 اپنے ہاتھ مبارک سے اور 30 کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کا امر کر دی آ کے اس کو ذبح کرو. سمجھا رہی ہے؟ فمس پہ شرم میں نہ دی, یہاں پر سیٹ ہوگا وہاں جا کے جو دمبے کو ذبح کرے گا. اللہ کے بندے, قرآن نے دمبے کا نام نہیں لیا, قرآن نے جو تمہیں آسان ہو آپ کے لیے دمبا آسان ہے. تو جو بندہ غریب ہے جس نے ساری عمر کی جمع پونجی اکٹھی کر کے حج کے لیے داخلہ کر دیا, وہ بھی دمبا, تم بھی دمبے, کیا تو رکھیں گے؟ تمہارے لیے دمبا آسان ہے. تم اپنی حیثیت سے قربانی کرو گے, ایک دمبا نہیں تم 30 دمبے ذبح کرو, تم بس کرو, یعنی کہ ایک ہی بس کر لو بس کام ہو گیا. نہیں, فمس نہیں سر میں نے کیا آسان ہے, کس چیز سے؟ قربانی سے. آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک آدمی غریب ہے. کیا ہے؟ غریب ہے, جس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, تو جو کوئی لم یجد نہیں پاتا قربانی کو, تو جس کسی کی طاقت نہیں ہوتی قربانی کی, یہ بھی رکھ سکتے, تو جس کسی کی طاقت نہیں ہوتی قربانی کی, بامحال رمان فصیام ہو, فا داخل معذور فا نہیں اسیام ہو, تو اس پہ روزے ہیں ثلاثۃ ایام, 3 روز, پھر حج حج کے موسم میں سب آتے اور ساتھ اور ازار جات, جب تم واپس ہو جاؤ. ایک آدمی غریب ہے جس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہے, ناتا امیر مگر اس سے جیب کٹ گئی, کیا بھی پیسے گم گئی, جب کے غائب ہو گیا, ابھی کیا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے جب قربانی کے پیسے نہیں ہے تو 10 روزے قربانی کے مقابلے میں رکھے گا, 3 روزے 9 ذی الحجہ تک یہ آدمی رکھ لے, 3 روزے کیا کرے, 9 ذی الحجہ تک یہ آدمی رکھے گا, ایک ساتھ بھی رکھ سکتا ہے اور درمیان میں گیپ لا کے بھی یہ آدمی رکھ سکتا ہے, 3 روزے. اور 7 روزے جو ہے ازار جات ان کی لفظ اللہ نے استعمال کر دی, حج سے واپسی پہ اپنے گھر میں بھی 7 روزے رکھ سکتے ہو, اور وہاں پر افعال حج ادائیگی کے بعد مناسک سے آپ فارغ ہو جائے مکمل طور سے, اس کے بعد جب آپ اپنی رہائش گاہ پہ آ جائے اس کے بعد بھی آپ 7 روزے رکھ سکتے ہیں, وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں, گھر میں آ کر بھی رکھ سکتے ہیں. وہ ہم آتی ہے دونوں میں ٹوٹل 10 یاد ہے نا, مگر ٹوٹل بھی مکھی کو اور نہیں کہنا, تین کا آشر تم کا میرا, یہ 10 روزے جو ہے کا میرا تم پورے ہیں ثواب میں, آئیے تو سن لیا گیا, تین کا آشر تم کا میرا, یہ 10 روزے پورے ہیں ثواب میں. ایک دفعہ وہم اللہ رب العزت کرتا ہے کہ وہ کہ قربانی پہ تو 10,000 لگ گئے اور روزے 10 روزے, ہو سکتا ہے اس اور اس کے ثواب میں کوئی کمی ہو, کیا ہو سکتا ہے کمی ہو, روزے میں کوئی پیسے تو خرچ نہیں ہوئے, ہو سکتا ہے کمی ہو ثواب میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تل کا عشرۃ کا ملا, یہ 10 روزے ثواب میں جو ہے کیا ہے, اس قربانی کے جو ہے وہ پورے ہیں, تل کا عشرۃ کا ملا, یہ 10 روز جو ہے وہ کیا ہے, یہ پورے ہیں ثواب میں.